Gusto nang sabihin na magpakita, pero di gumagawa, di makasalita. Kaya pasensya na. Magpakita mo nang sabihin na mahal pa kita, pero di gumagawa, di makasalita. Kaya pasensya na. Ang gagawin mo na ngayon kung ano mahalaga na dapat nang di mo napatanto. Kung bakit ganito ako'y huminto sa inyong pinto, kasi lihim kong pinagbabasdan ng paglabas mo. Okay na sa akin yung ganito, mahabang tiisan to. Habang tinitignan ko yung kilos mo, nawibintan to. Nahihibang to, nagbibilang to ng araw, san pasasaan to. Habang pasan ko ay parang mundo, naghihintay na lang ng sundo. Gusto ko na kasi ay lumigaya ka ba? Patawad mo ko sa akin pag nagawa na. Di ko na nasabi pinagnawala, kaya sa akin ba na magiging nagbago na? Kaya pasensya na, ako'y nakukonsensya na. Sa eksena na, ako dapat yung nandun sa presensya niya. Gusto nang sabihin na, mahal pa kita, pero di gumagawa, di makasalita. Kaya pasensya na. Kaya pasensya na.